cisza i spokój. Tylko cisza i spokój. Bla ba ba, ile my kurwa. Oni nie rozumieją, o co toczy się ta gra. A kiedy wreszcie otworzą oczy, to będzie już za późno, żeby zaskoczyć złą. Bla ba ba, ile my kurwa. Oni nie rozumieją, o co toczy się ta gra. A kiedy wreszcie otworzą oczy, to będzie już za późno, żeby zaskoczyć złą. Trzepak i myślę sobie, czego dosypują dziś do mleka. Dzieli nas przepaść, czeka nas katastrofa, której nie zapobiegnie nawet taka strofa. Popatrz, co tu się dzieje, to tragedia. Zło szaleje wokół, na tym żerują media, ta. Ale to odpowiednia dieta dla dzieciaków z pokolenia bez duszy, serca i smaku. Panie, ratuj, ej, wróć, to nie tak. Weź to w swoje ręce, zmień ten świat. Bądź takim MC jak Common czy Paris. A może nie staniesz się ikoną tej wiary, gdzie bary i Pokemony zastępują wiersze, a serce zdobywa to, co popularniejsze. Kolejny werset przeciw, ale to na nic, nie słyszą mnie, wolą być tacy sami. Bla ba ba, ile my kurwa. Oni nie rozumieją, o co toczy się ta gra. A kiedy wreszcie otworzą oczy, to będzie już za późno, żeby zaskoczyć złą. Bla ba ba, ile my kurwa. Oni nie rozumieją, o co toczy się ta gra. A kiedy wreszcie otworzą oczy, to będzie już za późno, żeby zaskoczyć złą. Oni nas nie usłyszą, usłyszą nas dopiero, kiedy o nas napiszą. Gdy w RTV na najwyższej rotacji przez miesiąc wysprzeda, sporo przekroczy tysiąc. Spłycają mi niszczą, są opiniotwórczą ciszą. Wpływają na bilion, wolno mi zabiją. Nim wymaszeruje milion, przeciwstawiając się żmiją. Szara eminencja promocji, w opozycji czysta esencja emocji. W telewizji program kreuje, gusta steruje umysł. Tak byś myślał, tak jak tego chce wielki brat. By skakał, kiedy brat powie skacz. Byś siadał, kiedy usłyszysz siad. Między spokojem a ciszą głowy nam się kołyszą. Dla tych wszystkich, co myślą i nie liczą się zbytnio z opinią publiczną, która jest sprzedajną dziwką. Szacunek klasykom, respekt mistrzom, wszystkim partyzantom i opozycjonistom, wszystkim mniejszościom, co walczą i piszą wolne słowo z nieskrępowaną myślą. Open your mind, wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany i połam bat. Zdejmij klapki z oczu i łańcuch z umysłu, zrób sam kilka kroków i wyjść poza cudzysłów. Trzeba odrzucić to, co w nas nie wala nas. Kaczmarski 5-2, dęby z Hans dla was. Cisza, spokój, 5-2. Cisza, spokój, 5-2. Przyrośnięte do ławek i paletę wesel, owinięte w obawę, że nie ma tu nawet cienia szans na poprawę. Dopóki wolą lans i zabawę, dopóki ich postawy definiuje tłum i wisizm. Gdy trzeba zmian, są spokojni i cisi. A mimo że słyszeć ich głośno co wieczór, to nie mogę pozbyć się przeżyć, że w tym stuleciu zmieni się naprawdę niewiele. Obywatele dalej będą gonić niskie cele, złodzieje dalej będą blisko koryta. Większy im bliżej szczyt, aj. Czytaj, mało radości i wiele trosk. Więc zrób coś, nie narzekaj na los. Albo sprzeciwu głos zostanie tu ciszą. Słuchają nas, ale nie słyszą. Bla ba ba, ile my kurwa. Oni nie rozumieją, o co toczy się.